Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 27 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Senat debatował nad tak zwanym małym ZUS-em. Przyczyną pożarów w Attyce były podpalenia, podały greckie władze. Nowelizacja ustaw sądowych z podpisem prezydenta. Jednocześnie Andrzej Duda odniósł się do kontrowersji związanych z jedną z ustaw. Chodzi o przepis dający osobom biorącym udział w konkursie na sędziego Sądu Najwyższego możliwość uzupełnienia dokumentów w ciągu 7 dni. W tej sprawie ustawa odsyła do nieistniejącego artykułu. Mówił o tym m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jak wskazywał, prowadzi to do powstania luki prawnej, a w konsekwencji do kolejnych nowelizacji ustawy. Według wiceszefa Kancelarii Prezydenta błąd ten nie budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Paweł Mucha poinformował, że Kancelaria konsultowała skutki tego zapisu z prawnikami Sejmu i Senatu, a także Krajową Radą Sądownictwa. On nie skutkuje, nie ma doniosłości prawnej w praktyce, dlatego że ogłoszenie ustawy przed 29 lipca i w tym zakresie szczegółowy wywód też na stronach Kancelarii Prezydenta przedstawiamy, no skutkuje tym, że bezpośrednio przepis podstawowy będzie znajdował zastosowanie i to odesłanie z przepisu przejściowego nie ma tutaj znaczenia. Zmiany przewidują m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów, a nie tak jak było do tej pory, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Senat zajmował się małym ZUS-em, czyli ustawą obniżającą składki na ubezpieczenie społeczne dla małych przedsiębiorców. W czasie debaty senator Adam Gawęda z PiS-u mówił, że dzięki zmianom skorzysta 170 tysięcy jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5 minimalnych wynagrodzeń. Ustawa ma z założenia wesprzeć przedsiębiorców o niskich przychodach, o okresowych przychodach, między innymi prowadzących działalność sezonową, wspomóc utrzymanie się na rynku działalności gospodarczej i przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, a także stanowić zachętę dla osób funkcjonujących dzisiaj w szarej strefie. Obecnie przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, odprowadza co miesiąc ponad 1200 zł, to stanowi ponad połowę jego przychodu. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie płacił niecałe 660 zł. Podczas debaty część senatorów wyrażała obawy, czy zmniejszenie składek na ZUS nie zechwieje systemem emerytalnym. Mówił o tym m.in. senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rozwijać, wspomagać działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, a jestem przeciwny temu, żeby zabierać środki gromadzone w ramach indywidualnych kont, aby one stały się środkami, które mają być elementem polityki gospodarczej rządu. Głosowanie w Senacie nad małym ZUS-em najprawdopodobniej dziś. Podpalenia i ekstremalne warunki pogodowe były przyczyną pożarów w Attyce. Tak powiedział na konferencji prasowej grecki minister do spraw porządku publicznego. Nikos Toskas ocenił, że greckie władze nie popełniły poważnych błędów. Jak mówił, nie starczyło czasu na ewakuację mieszkańców miasta Mati, bo nie dałoby się jej przeprowadzić w 1,5 godziny. Tyle upłynęło od pojawienia się ognia do jego rozprzestrzenienia się w okolicach rafiny. Minister zaznaczył, że tego dnia prędkość wiatru przekroczyła 100 km na godzinę i w takich warunkach nie dało się przeprowadzić lepszej akcji ratunkowej. Dodał, że nie można też było szybciej zorganizować łodzi, które zabierałyby ludzi z plaż. To tam setki osób uciekły przed ogniem. W pożarach, które wybuchły w poniedziałek, zginęło ponad 80 osób. Związek Powstańców Warszawskich wraz z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego domagają się ochrony powstańczych grobów. Przygotowali już projekt ustawy w tej sprawie. Chcą go złożyć 1 sierpnia w Sejmie. W środowiskach powstańczych coraz głośniej mówi się o likwidacji grobów powstańców przez zarządy cmentarzy, przyznaje wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski. Najczęściej przyczyną jest brak opłaty cmentarnej. A często tak bywa, że po prostu nie ma rodziny. No, ja to wiem z własnych doświadczeń, że przypadki rodzinne, takie niektóre groby, no po prostu nie ma się już kto tym zajmować. Projekt ustawy przygotowany przez powstańców i Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego zakłada, że prezes IPN stworzy bazę miejsc spoczynku bohaterów narodowych, mówi prezes fundacji Rafał Szczepański. Jeżeli wpływa do prezesa IPN-u wniosek, że taki grób powstańca jest zagrożony, jest wydawana decyzja o zakazie likwidacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No tak, nie mogliśmy by odmówić sobie na przełomie lipca i sierpnia jedną noc. Od lat spędzamy w murach, panie profesorze, średniowiecznego czy renesansowego miasta, jakim jest w rzeczy samej Gdański Teatr Szekspirowski? Trudne pytanie. Odpowiedź na to pytanie. Renesansowe, czy jaka druga opcja? Średniowieczna, tak. Losowo wybrałam. No, my kochamy renesans. No dobrze. Jeżeli państwo tego nie wiedzieli, to rzeczywiście Gdański Teatr Szekspirowski jest taką miniaturą miasta i bardzo prosimy, żeby pan profesor, ojciec założyciel w końcu tej budowli, zechciał przedstawić te podstawowe cechy charakterystyczne. Urbanistyczno-architektoniczne owego zjawiska. No rzeczywiście teatr jest niezwykły i wzbudza duże emocje. Stoi naprzeciwko pozostałości murów obronnych dawnego Gdańska, XIV-wiecznych. I nasz architekt Włoch Renato Rizzi postanowił nawiązać do dawnej architektury gdańskiej, zarówno tej municypalnej, jak i sakralnej. I stworzył dzieło niezwykłe, które jest, jak on mówi, szkatułą na preciosa. I ta szkatuła ma otwierane wieko, czyli dach, i do środka jest ten skarb włożony, czyli drewniany, renesansowy teatr. Taka buda do grania z początków XVII wieku. Ale szkatuła na teatr nawiązuje do dawnej architektury, jak wspomniałem, gdańskiej, gdzie dominantą jest gotyk, kościoły gotyckie, których jest bodajże 14 w Gdańsku. I tutaj system przypór, takie różne nawiązania są nawet bezpośrednie do wieży kościoła mariackiego. To z kolei nawiązuje nie tylko do dawnego Gdańska, ale do genezy teatru europejskiego, który leży zarówno w antycznej Grecji, jak i przede wszystkim w X wieku w kościołach chrześcijańskich, gdzie w połowie X wieku nagle pojawia się teatr i dramat liturgiczny. Także architektura naszej szkatuły na preciosa, naszej szkatuły na teatr, nawiązuje do architektury dawnego miasta, ale również do genezy teatru. Co więcej, jak już wejdziemy do szkatuły, ale jeszcze nie do wnętrza, to mamy tam i placyki, i uliczki, i to wszystko nawiązuje do dawnego miasta w sposób taki bardzo artystyczny i świadomy. Co więcej, ten model miasta, który powstaje, w swoim centrum nie ma kościoła mariackiego, tak jak dawny Gdańsk, tylko ma teatr. Również szkatuła jest zorientowana geograficznie, wejście jest od zachodu, idziemy ku stronie wschodniej, tak jak w kościołach dobrze zbudowanych. Dzisiejsi architekci często nie mają świadomości tej teologicznej, jak to powinno być zbudowane, więc budują byle jak. A kiedyś każdy wiedział, że część zachodnia to jest ta część przyziemna, ziemska, i zmierzamy ku jasności, ku wschodowi, które wiąże się ze zmartwychwstaniem, ze wszystkim, co niebiańskie. I tam przecież stoi ołtarz, i tam jest tabernakulum, krew i ciało Chrystusa, prawda? I tam dostępujemy tego zjednoczenia z metafizyką, z Bogiem. U nas po części wschodniej nie ma ołtarza, nie ma tabernakulum. Ciała, jeśli są, to aktorów, i jest scena, prawda? Także, ale tutaj jeszcze jedna analogia się nasuwa, ponieważ w kościołach gotyckich mamy sklepienia różne, te ale one są kamienne, ceglane, tynkowane i te sklepienia są znakiem niebios, nieba. A u nas nasz dach, kiedy go otwieramy, powstaje coś na kształt nawy głównej w kościele, która jest sklepiona prawdziwym niebem. My nie potrzebujemy pośrednika, znakowości. My mamy bezpośredni kontakt z metafizyką, bo sztuka zbliża do Boga przecież. No coś w tym musi być, ponieważ ilekroć pan profesor zarządzi otwieranie dachu, to pani redaktor się wzrusza. Prawdziwie płacze, popłakuje tam sobie. Zwłaszcza nocą. No, tylko nocą, panie profesorze. Natomiast oczywiście to pytanie, które zadałam panu profesorowi podstępnie, zadaję już po raz piąty, może jak długo istnieje już teatr? Proszę bardzo, proszę nie krępować, proszę popić, tak? Tutaj. 4 lata. No właśnie, więc od 4 lat zadaję to pytanie i za każdym razem profesor mnie zadziwia, także to jest piękne. I to był właśnie wstęp, proszę państwa, bo profesor w jakimś momencie powiedział tam, nie tam, tylko tu, bo my tu właśnie jesteśmy. Jesteśmy w części szkatułowej czy w części między murem a szkatułą? To już prezbiterium. No to może poszerzmy grono rozmawiających na ten temat, bo ja czuję, że już nie udźwignę dalej. Ale ta sakralność teatru i sztuki od dawna była postrzegana i nawet w ideologii mieszczańskiej, burżuazyjnej tworzono świątynie sztuki, prawda? Przecież portyki te w architekturze teatralnej widzimy nawiązanie do antyku, tak? Kolumnady, tympanony, wszystkie te elementy. To wszystko po to, żeby przypomnieć ludziom, bywalcom, że należą do elity, do tych wyznawców Boga sztuki, którzy przychodzą na wspólną celebrę i od tego wulgarnego pospólstwa są wyizolowani. Także to bardzo wyraźnie widać w architekturze. Dzisiaj to oczywiście to wszystko spsiało. Może nie aż tak źle. Już poszerzamy. Poszerzamy grono ratunku. Proszę państwa, mamy pierwszego gościa festiwalowego. Jest nim, siedzący naprzeciwko mnie, żeby zwizualizować sytuację, siedzący naprzeciwko mnie Janusz Stokłosa, kompozytor. Mówiłam, że będą kompozytorzy dzisiaj słuchani, więc jego głos oto jest. Dobry wieczór, Janusz. Czy mam się przywitać? Tak. Bardzo dobry wieczór, proszę. Pani redaktor. Dawno im się nie widzieli. No tak z kilkanaście lat. Dziękuję bardzo. Było miło. Jest pierwszym gościem, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Nazywamy go w ten sposób, określamy go w ten sposób, bo rzeczywiście, no dobrze, wyjaśnijmy od razu, bo po prostu współtworzy inaugurację 22. festiwalu, a ta inauguracja dzisiaj, żeby nikt się nie pomylił, nie jutro, dzisiaj, bo dzisiaj jest już piątek, 27 lipca. Gościem, no w zasadzie gościem, aczkolwiek no, reprezentuje w sumie gospodarzy, jest współtwórcą. Tak, współtwórcą, tak, jest odpowiadający za nurt szekspirowski, czyli Szekspirow, aktor Krzysztof Grabowski. Dobry wieczór. I bardzo się cieszę, że Krzysiu przyszedłeś, bo jesteś osobą bardzo rozmowną i w takich trudnych sytuacjach będziesz ratował. Tak. Jest jeszcze mnóstwo dziewcząt wśród nas. Karolina gdzieś zniknęła, Karolina Lipińska, która bardzo nam tutaj pomagała przygotować nie tylko audycję, ale również pewne dzieło, o którym będziemy rozmawiali, ale to w drugiej części naszego spotkania, bo no, musi być późno. Dzieci wszystkie już muszą spać. Tak. Jest z nami Magda Hajdysz, czyli rzeczniczka. Nie lubię tego określenia prasowa, bo ja nie jestem prasa, a też jesteś moją rzeczniczką. Rzeczniczka brzmi dobrze, myślę. Czasami. Tak. Dzień dobry czy dobry wieczór właściwie o tej porze się mówi. Do wyboru. Słońce wstanie niebawem, zaraz to sprawdzę, o której w Gdańsku. Jest też Antonia, która nie będzie pewnie zabierała głosu, ale powiemy państwu, że Antonia od kilku lat, prawda, przyjeżdża na festiwal. Już trzeci rok, tak. I pięknie fotografuje festiwal. Tak, filmy, robi też filmy. Filmy? Autorskie. Montuje na sama. Na social media. Tak. To jest wielka umiejętność, której ja nie posiadłam. Antonia jest, jak dzisiaj dowiedziałam się, z Chorwacji. Tak. No i właśnie Janusz pogratulował Antonii. Wszystkie mecze oglądała w Polsce. I cieszyła się szalenie, tak, że wszyscy Polacy kibicują również Chorwacji. Dzięki Antonii w Zagrzebiu mamy klub miłośników teatru i festiwalu. I tak, i tych lajkujących ma więcej w Zagrzebiu niż tu w Trójmieście. Ja myślałem, że dzięki Janusz pani w Zagrzebiu powstał klub wielbicieli polskiego futbolu. To jacyś straceńcy chyba. Ciekawości jak to. Niektórzy jeszcze wierzą w naszą piłkę nożną. No tak, ale wróćmy do Szekspira i do programu festiwalu. Jak 7 milionów ludzi na pielgrzymki chodzi, to wiara wysoko stoi. Mam profesor dzisiaj taki mocno, że nie wiem, sakralny. No ale to mnie nic no to, ale pani redaktor mnie tak naprowadziła, że tutaj o to. Nie było takiego zamiaru, ale bardzo mi miło. W drugiej godzinie będzie kontra. Oj, będzie kontra. Troszkę będziemy grzeszyć, ale to jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Na żywo. No tak. Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie której? Pierwszy jest pokaz? O 17. O 17.30. Tak, ale o 17 zgromadzimy się już w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim po to, żeby, proszę bardzo, szybciutko Panie Profesorze, no co o 17 wydarzy się? 17 czy 17.30? Nie, no ale... Zaczynamy. 17.30 zainaugurujemy festiwal. I kto przyjdzie wcześniej, to obejrzy inauguracji. Teatr. Tak, oczywiście. Wiadomo, że trzeba się zebrać wcześniej, bo jest to oblegany czas. I następnie zobaczymy wspaniały spektakl Romeo i Julia w reżyserii Janusza Józefowicza i z muzyką Janusza Stokłosy. I teraz przeprowadzimy krótki wywiad z naszym gościem. Januszu, będzie orkiestra... Dobry wieczór. Dobry... Proszę nie dekoncentrować mnie. Czy orkiestra będzie na żywo i będziesz nią dyrygował? W spektaklu Romeo i Julia? Tak. Bardzo żałuję, no niestety nie będzie orkiestry na żywo, bo trzeba było wystarczająco dużo widzów pomieścić w tych... fantastycznych i bardzo obszernych pomieszczeniach. Mm-hmm. Ale mówiąc troszkę poważniej, to premiera Romeo i Julii, ta nasza pierwsza premiera, bo jutro przedstawimy dzisiaj? Państwu, przepraszam bardzo, dzisiaj w piątek. Ja jeszcze jestem wczoraj, więc tak. Jeśli dobrze... bo nie liczę jakoś tak, to jest trzecia wersja inscenizacyjna prawie tej samej partytury. Mhm. Ponieważ ona też po drodze nabierała swoich lekkich retuszy, nie chcę powiedzieć liftingu, bo chociaż rzecz dotyczy wędrówki w czasie, w tych inscenizacjach, to trzon jest praktycznie ten sam. Jeśli ktoś z Państwa miał okazję zobaczyć naszą premierę. Ja. 14 lat temu. Dobrze. Zuch. Ale wtedy pani widzieliśmy redaktor się wtedy po była chyba jakoś w szkole podstawowej. Ze szkołą pani chyba przyszła, prawda? Oczywiście. Tak, tak. Na warszawskim Torbarze. To wtedy orkiestra rzeczywiście była w tym spektaklu obecna. Ponieważ no, to jest partytura spora. Tam słychać fragmenty symfoniczne, kilka chórów. Gdyby chcieć ten cały aparat muzyczny umiejscowić, no to zajęlibyśmy dużo, dużo więcej miejsca. A ponieważ te wersje spektaklu również gramy u nas na małej scence Teatru Studio Buffo w Warszawie przy Konopnickiej, która rzeczywiście jest malutka, to już od pewnego momentu no, byliśmy zmuszeni do zrezygnowania z orkiestry, z chórów, z tego wszystkiego. No, i w takiej wersji pół... Tak, tak, tak, tak, bo jest... Filmy też są. Tak, tak, tak. Ale z aktorów to tak, rozmawiałem kiedyś z takim dyrektorem teatru, który mówił, wie pan, te teatry byłyby fantastyczne, tylko właśnie po co ci aktorzy? Same kłopoty. To u nas troszkę aktorów zostało jeszcze. Aparat wykonawczy jest duży, to trzeba powiedzieć. Stąd funkcjonuje Gdański Teatr Szekspirowski. Tak, taki my właśnie nie mamy aktorów. To jeżeli byśmy o tym już mówili precyzyjnie, to w naszym teatrzyku etatów aktorskich również nie ma. No, tak. Ponieważ pozwolę sobie przypomnieć, że Teatr Studio Buffo jest obecny na polskim scenie, myślę, że nie tylko muzycznej, już ponad 25 lat. Jest to pierwszy prywatny teatr w naszej powojennej Polsce, który przez ten cały okres, mówimy to zawsze z dużą dumą i podkreślamy, nigdy nie korzystał z żadnych państwowych, ani lokalnych, terytorialnych subwencji. Czyli troszeczkę jesteśmy na przekór temu wszystkiemu, co od socjalizmu począwszy po dziś dzień w Polsce głośno się mówi, tylko że... Tylko pogratulować. Bardzo dziękujemy, nie wstydzimy się tego, tak. Ale to też jest kwestia właśnie funkcjonowania, bo jak pan profesor powiedział, że może być scena żywa, bogata, gorąca, bez stałego zespołu, to uważamy, że to jest możliwe. Zresztą Włosi, Stagioni, przykłady na świecie są setki, ale to myślę, że to tak na marginesie. Pani redaktor, o co chciała zapytać, czy orkiestra? Nie ma orkiestry. A co żałuję. Ale jak zapamiętała. No tak. Poza tym niewiele, no ale rzeczywiście... A dyrygować lubię rzeczywiście, no, więc... Tak. Przepraszam, ja zapytam, a wtedy ta ściana wodna była też? Otóż właśnie nie pamiętam. Tak zwane ekrany wodne i... choć nie, woda była, tak, ale nie, bez tego... To jest nowość, to jest absolutnie, to jest coś, co, po co reżyser wspomniany Janusz Józefowicz sięgnął praktycznie w ubiegłym roku. Zostaliśmy zaproszeni do Torunia, tam była jakaś istotna taka lokalna uroczystość związana chyba z olimpiadą polonijną i pozwolono nam zagrać to przedstawienie na otwartym powietrzu, w murach, no Toruń też parę lat liczy. I wtedy rzeczywiście po raz pierwszy Janusz sięgnął do tych ekranów wodnych i to się bardzo sprawdziło, ale to jest nie tylko element scenografii możliwy w tym openerze, bo właśnie również w naszym małym Buffo one funkcjonują i już dzisiaj są jakby taką organiczną częścią tej inscenizacji. Faktem jest, że musimy zasłaniać pierwszych kilka rzędów i wyposażać naszych widzów w odpowiednie peleryny, co tutaj w Teatrze Szekspirowskim już po dzisiejszej próbie nie jest konieczne, ponieważ ta odległość, te gabaryty są oczywiście zupełnie inne. Ale jak wspomniałem, ten spektakl ma swoją inscenizacyjną historię, bo jego pierwsza wersja to była to, co pani redaktor miał okazję zobaczyć. Była bardzo monumentalna. Warszawski Torwar to jest miejsce dla paru tysięcy ludzi. Graliśmy to na bez sceny i tam między innymi jedną z atrakcji była jeżdżąca scenografia. Pomysł spalonej katedry, wypalonej, troszkę przypominający z środka Berlina katedrę przy Kudamie. Ruiny, tak. Ruiny. W tych ruinach ta młoda wersja, bo co trzeba powiedzieć, jest to pewna impresja tego szekspirowskiego archetypu, gdzie nie ma konfliktu dwóch rodzin, a ten konflikt został przesunięty jakby na pokolenie. Czyli tu największym takim iskrzącym problemem jest rodzice dzieci i próba obrony tego swojego świata, świata pierwszej miłości, świata szalenie dynamicznego, no, w kontakcie z bardzo kochającymi, opiekuńczymi, no niemniej zajętymi swoimi sprawami rodzicami. Także tu sam problem tego, co u Szekspira jest kluczem nienawiści ponad dziećmi, został jakby odsunięty i skupiliśmy się na tym, że coś jest powszechne. A jeszcze, i tutaj już ostatnie zdanie na ten temat, ta nowa inscenizacja jest inscenizacją futurystyczną. Dzieje się w przyszłości. Ponieważ oprócz wspomnianych przez pana profesora tych ekranów wodnych, podstawą scenografii jest ta projekcja, a propos filmu, projekcja stereoskopowa, to znaczy ogląda się przedstawienie w okularach takich, w jakich ogląda się filmy trójwymiarowe. Między innymi dlatego, żeby to dziejące się w tym świecie przyszłym. Ja mam nadzieję, że ten świat nie dojdzie do takich przyszłości. No, wymagało elementów czy rekwizytów normalnie trudnych do przeniesienia. Wydaje mi się, że tutaj udało się wytworzyć tę rzeczywistość. Zresztą państwo ocenią sami. Właśnie, bo to pytanie kolejne miało dotyczyć nowych technologii w teatrze, także w teatrze musicalowym, czyli w 3D. No ale i tu pani... będzie atrakcja nowa, której nie było, nie tylko nie było w tej prapremierze, ale będzie premiera dzisiaj. Dzisiaj nowej będzie nasz żuraw użyty w przedstawieniu. Mam nadzieję, że nie będzie przeciwwskazań technicznych. No i to będzie innowacja, jeśli dojdzie, bo tam problemy techniczne jakieś były. A to reżyser wiedział, że tutaj żuraw na niego czeka? Dla mnie najważniejszą atrakcją, bo dzisiaj byliśmy wszyscy, cały zespół, młody, stary, ten, który pamięta pierwsze, pod wielkim wrażeniem, bo to będzie absolutna również premiera w innowacjach technologicznych, tego, co jest unikalne, myślę, w skali nie tylko naszego kraju, ale że tak wielkie pomieszczenie, no, olbrzymi teatr może nagle widzą zafundować gwieździste niebo. I w tym spektaklu, który jest również o tym, że gdzieś może mniej sposób... Znowu będę płakać. Religijny, ale bardziej sposób właśnie metafizyczny. Te duchy gdzieś tam pomiędzy tymi gwiazdami funkcjonują, no to one dzisiaj, nie jutro, dzisiaj tam fizycznie odlecą. Choć śmieszna historia, o chwilę wcześniej, może taką dłuższą chwilę wcześniej, będziemy oglądali to gwieździste niebo, aż bardziej taki nawet gwieździsty kosmos w tych projekcjach 3D. Jeżeli nam, a wszystko wskazuje na to, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zaprzecza, to nagle z tego wirtualnego świata przeniesiemy się w świat realny. I dzisiaj, jak to wprawdzie w ciągu dnia na próbie po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć, no to ja już jestem takim, chcę powiedzieć, bywalcem teatralnym, którego niewiele rzeczy zaskakuje. Tak? Porusza, no tak. Ja już 22 stopnie w nocy w Polsce, w Gdańsku, proszę, nad Zatoką. No to zaraz. Tak, to jest absolutnie metafizyczne. Tak. Zresztą będziemy rozpoczynać przedstawienie przy otwartym. No świetnie. I zero deszczu, tak mówi Instytut. No właśnie... Jeszcze żeby wiatru nie było, bo jak dymie, bo nasz dach otwarty jest jak olbrzymi ekran, 400 metrów kwadratowych. To tak, to jest wielka płaszczyzna. Tam tam taki wiatrowiec, który się kręci. I zamyka nam dach. Ja troszeczkę z innych powodów, ale śledzę te komunikaty meteorologiczne dosyć regularnie, więc myślę, że powinno być wszystko dobrze. 1019 hektopaskali. No, ale nie jest źle. Czy się widoczność 14 i 50 km, tak. Już wiemy, kogo będziemy pytać następnym razem przed otwarciem dachu. Tak. 14 kilometrów, to można tych aktorów nawet tak wysadzić tam, będzie też ich widać. Na 14 żurawiem, tak. Proszę Państwa, tak, to żarty troszkę na bok, chociaż mam nadzieję, Państwu też jest tak przyjemnie jak nam, ale no, czas jest nieubłagany. Powiedzmy tak, że mamy dla Państwa ekskluzywne, a dlaczego ekskluzywne, zaraz wyjaśnimy, zaproszenie. Januszu, mamy zaproszenie jedno podwójne na jutro na 20:30. To na moje miejsce? No chyba tak. Tak, bo pan już się wzruszył. Podwójne to masz, to tak. Postoję z boku, dobrze. Proszę Państwa, więc ja teraz podam numer telefonu. Przypomnę, 22 333 33 33. Wojtek strzyże uszami tam w Warszawie, przy Myśliwieckiej. No i ta szczęśliwa para ma szansę pojawić się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na Romeo i Julii, czyli musicalu według Szekspira, no bo tak należało tak, powiedzieć, prawda? To tak, to może teraz, zanim pożegnamy się z Januszem, co uczynię niechętnie, bo rzeczywiście po tylu latach to chciałoby się jeszcze troszkę pogadać. Basiu, dzwoń. Ja? Masz naprawdę ten sam numer telefonu? Dobrze, zadzwonić zawsze można. Nie, koniecznie się można dodzwonić, ale... No dobrze. Bardzo dziękuję oczywiście za zaproszenie. Ale właśnie, zanim pożegnamy się z Januszem, to ja proponuję no, to, co jest jego specjalnością uwertury. To tak od metra pamiętamy. Powinnam była powiedzieć prolog, tak Januszu? Basiu, ty tutaj rządzisz, mów co chcesz. No dobrze, bardzo dziękujemy. Płyty nie mamy, ale płyta jest, prawda? Tak, tak, tylko płyta jest tą wersją, ponieważ no, jak spektakl ma 14 lat, to my nie jesteśmy zwolennikami jakby utrzymywania tej samej obsady przez... No raczej Julia po 14 latach. Czy 15, choć no ja widziałem takie przedstawienia. Piotrusia Pana między innymi zrobiliśmy dlatego, że oglądaliśmy go z Januszem kiedyś dawno temu w Ameryce i Piotrusie była wielokrotna mistrzyni w akrobatyce. Jeszcze działa na Broadwayu, akrobatyce sportowej. No i póki jeszcze gdzieś tam skakała daleko, no to jakoś tak pół biedy, bo to duże, ale troszeczkę bliżej. To zaczęliśmy się zastanawiać, na jaki spektakl my przyszliśmy. No tak, ale się nie zgadzało. Ale Piotruś Pan to jednak jest facet dorosły, który wygląda jak chłopiec, czyli czuje się. Dorosły, ale on jest jednak chłopcem. No jest chłopcem. No nie, tak, dlatego pani... Mężczyzna, który nie dorosł. Wielokrotna mistrzyni świata. Zdarza się to mężczyzna. No przepraszam. No to tak, a propos. Tylko o czym było? Że zmieniła się, że Julia już jest no Julia ma kolejna. Zawsze te 16 lat. Gracze to nie lubicie utrzymywać tej samej obsady. Tylko dlaczego o tym zaczęliśmy mówić? że muzyka na płycie, czy przywieźliście? Tak, płyta jest z tego, nie, zapis... Dziękuję, Krzysiu. Audio jest premierowy, jest tego 2004 roku, czy tam chwilę później. No tak. W związku z tym Julię, wtedy 16-letnie, które tam śpiewają, bo to chyba nawet dwie, dzisiaj są matkami. Dorosłymi kobietami, tak, dlatego muzyka tak, natomiast w obsadzie troszkę inaczej brzmiąc. A czy ja mogę zadać pytanie panu Januszowi? Bardzo proszę, to Magda Hajdysz. Ponieważ pytali mnie dziennikarze tu z Gdańska, niektórzy pamiętają Romo i Julię, którą widzieli w 2010 roku bodajże w Gdyni, w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas festiwalu teatrów muzycznych, waszą właśnie. Tak, tak. Czym one się różnią? Różnią się zdecydowanie właśnie. Pojawił się wtedy, to była, bo powiem tak, premiera z 2004 roku była premierą u młodych ludzi, dla młodych ludzi troszkę takich właśnie alternatywnych, gdzieś żyjących poza pewnym marginesem, troszeczkę taką boemą młodą, kilkunastoletnią, w kontekście tej wypalonej katedry, tych takich rekwizytów. A później ewoluowało to troszeczkę w kierunku dzisiaj. Reżyserowie, zresztą nam wspólnie bardzo zależy na tym, co nam się udało uzyskać w spektaklu Metro. Znaczy nam chodzi o to, żeby ten spektakl był, miał szansę identyfikacji. Jeżeli mówimy o młodych ludziach, to nie chcemy im opowiadać o jakichś młodych ludziach z kiedyś tam. Chcemy o nich mówić. O ich problemach, o tym i ponieważ gramy to regularnie, jak powiedziałem, w Warszawie czasami poza siedzibą, wiemy, że to się udaje, że wielu młodych ludzi przeżywa ten spektakl w sposób bardzo osobisty, identyfikując się z, dlatego zmiana tych rekwizytów, pojawienie się telefonów komórkowych spowodowała, znaczy to był ten pierwszy krok. Zagubienie sieci wirtualnej. No to absolutnie. A dzisiaj jeszcze ta do tej inscenizacji doszła, bo krótko, żeby w międzyczasie zrobiliśmy wersję tego spektaklu w Rosji, w Petersburgu. I tam już zdecydowanie Januszowi zależało na tym, żeby spróbować bardzo mocno wyeksponować ten moment technologii, takich technologii dotyczących, no jesteśmy już troszkę z innego pokolenia, w związku z tym jak widzimy trójkę, czwórkę młodych ludzi, którzy siedzą naprzeciwko siebie i nie umieją ze sobą rozmawiać, to dla nas ciągle, dla mnie osobiście jest ciągle wielkim szokiem. Jest czymś, czego oni rozmawiają pisząc do siebie te krótkie wiadomości cyfrowe. Pokolenie ruchomych kciuków. I co? I ta inscenizacja, którą dzisiaj pokażemy, jest bogatsza o ten content 3D, czego nie było w Gdyni. I jest przeniesiona jeszcze dalej w przyszłość. Mhm. Dzieje się gdzieś, kiedyś w tamtym czasie, troszeczkę już takim futurystycznym. Mhm. Sindor Capulet przylatuje na miejsce bójki młodych ludzi dziwnym pojazdem. Dlatego są latające motory. No już nie będę dalej opowiadał, ale wszystko się dzieje kiedyś tam, w przyszłości. To troszeczkę tak, jak Kubrick pokazał nam Odyseję 2000 w roku 80. Dzisiaj na to patrzymy z lekkim, ale to nie o tym. To nie jest kwestia. I plus jeszcze właśnie ekrany wodne i cała ta wirtualność, to są dwa różne, w sensie inscenizacji, dwa różne przedstawienia. Muzyka i partytura w 90% jest ta sama. Mhm. Dziękuję. To bardzo dziękujemy. Czy pan profesor ma jakieś pytanie może do pierwszego gościa festiwalowego? Bo rozstajemy się z nim za moment. Miałem przed chwilą, ale zapomniałem. A, B, C, D. Odpowiem, proszę, D. Czwarty zestaw pytań. Coś okropnego. Niedawno brat do mnie dzwoni, mówi, mam coś ważnego do powiedzenia. Ja mnie słucham. Och, Zapomniałem. Mówię, nie martw się, ja też mam coś ważnego. On czeka. Ja mówię, wiesz co, ja też zapomniałem. I tak sobie pogadaliśmy. No tak, bardzo bo... lubię takie pytania. Ale żeby się spuentować tę część naszego spotkania, bo mam jeszcze bardzo dużo materiału do, że tak powiem, przerobienia, to profesor miał pewną wątpliwość co do używania tej technologii, czy tej formuły 3D. No tak, ale jak to są projekcje płaskie, to wtedy ma sens, prawda, bo to... W kinie no to już wiemy, że tak. Tak, tak. I to jest analogiczne, bo co innego, jak jest trójwymiarowe przedstawienie, to tego się już przez okulary nie ogląda chyba. Ale właśnie dowcip polega na tym, bo Józefowicz po raz pierwszy zaeksperymentował tym przy okazji naszego przedstawienia o Polinegry. Nie stukaj, kochany, nie stukaj. A lubię. Ale to brzmi brzydko. Wiesz, co to znaczy dźwięk. Dobrze. I ja byłem bardzo sceptyczny. W ogóle w takim, bo nowinkami, ja zresztą generalnie nie lubię mody. Znaczy czegoś, co jest tutaj, teraz, jutro już się zmieniło, że trzeba bez przerwy biec gdzieś. Wolę się jakby troszeczkę zatrzymać i pogrzebać głębiej, bo wydaje mi się, że poza pewnymi. I tak mi się wydawało, że ja już troszkę idzie za taką modą, dopóki on mnie nie zabrał do takiego studia i wypuścił jakiś filmik właśnie 3D. Bo ja nawet do kina na te filmy trójwymiarowe jakoś tak słabo, bo może mam w głowie coś poprzekręcane z oczami, bo tam trzeba mieć dobre takie dwoje różnych oczu. I postawił puszkę z sokiem jakimś naprzeciwko tego ekranu. I przez te okulary, mimo że bardzo wyraźnie widziałem trójwymiarowość tej projekcji, bo to był dobrze zrobiony ten materiał 3D, ta puszka stała taka, jaka była. Ona w niczym ani nie była zamazana, co to znaczyło, że aktor, jeśli się pojawi przed tym, będzie taki sam. Czyli i natychmiast pojawił się od razu następny krok, że wirtualność otaczająca nas dzisiaj na co dzień, nawet w komputerach, laptopach, telefonach, we wszystkim, jest zimna. Wszystkie gry, wszystkie nawet filmy, moim zdaniem, oglądane w komputerze, trzeba się bardzo mocno, że tak powiem, wciągnąć. A tutaj do tej zimnej scenografii, zewnętrzności, atrakcyjnej szalenie wizualnie, pojawia się coś niezwykle ciepłego, istotnego, czyli człowiek. Żywy, ze swoją emocją, ze swoim wzrokiem i to wszystko jest precyzyjnie do oglądania przez te okulary. Już nie mówiąc o tym, że nie trzeba stawiać wielkich Bóg wie dekoracji, a atrakcyjność tego obrazka, mam nadzieję, że jutro Państwo, dzisiaj 17.30. Wiesz, to nawiążę, że w zeszłym roku na OFFie mieliśmy spektakl z Brukseli, gdzie spektakl był dla jednego widza, który oglądał spektakl poprzez założenie okularów nie 3D nawet, tylko tych VR-owych. Polegało to na tym, że przenosił się na zamek w Elsynorze i oglądał kłótnie między Hamletem i Ofelią. I widział awatary tych aktorów, kłócących się ze sobą. Był wśród nich nagle. Mógł sobie przechodzić koło nich. Oni go nie widzieli. On zaglądał sobie księgi, wertował, chodził po schodach. I były takie kule tam dziwne. Jak się włożyło głowę w te kule, to wszystko się robiło w wyobraźni swojej, ale to się działo tu i teraz. Jak się włożyło głowę w tę kulę, nagle przenosiło się do świata jakby rzeczywistego, który jest światem wirtualnym, czyli widzimy aktorów, którzy mają na sobie kombinezon, czyli którzy odgrywają rolę tych awatarów i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na scenie, a przed nami jest reżyser, operator, dźwiękowy, którzy patrzą i śmieją się z nas i widzimy ich śmiejących się z nas, będąc... Kiedy jesteśmy na scenie, nagle wyciągamy głowę z tej kuli i znowu jesteśmy w tym świecie awatarów. Spektakl, który... Gdybyśmy ruszyli tę rozmowę, przepraszam, no tak, naprawdę, to do rana by nam absolutnie czasu nie wystarczyło, bo to jest zdecydowanie, czy się to komuś podoba, czy nie, przyszłość teatru. Tu i teraz żywego przedstawienia, przyszłość w formule, bo kostium, jak w operze, będzie zawsze Mozart, Rossini, ale w inscenizacjach swoich właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli interaktywność, możliwość animowania, tak jak się wydarzyło ze Shrekiem. Pamiętacie państwo, że ten film został nakręcony przez aktorów. to, że oglądało się to tak emocjonalnie ten film i później dalej, tylko dlatego, że na twarzy aktorów zostały namalowane te zwierzaki, czy te pluszaki, czy to wszystko, bo mimika, wzrok był wzięty z żywego człowieka. Tego nie podrobimy. W muzyce, drodzy Państwo, to jest tak, że wykończąc dzisiaj dysponujemy całą biblioteką wszystkich, to się nazywa sampli, czyli wszystkich podróbek prawdziwych instrumentów, czasami super doskonałymi tymi wirtualnymi instrumentami, ale nikt orkiestry symfonicznej w jej brzmieniu, w jej prawdziwym nie zastąpi żywego człowieka, tak jak śpiewa, jakby wszystkim. Niemniej to moim zdaniem jest temat rzeka i szalenie. I tylko na koniec powiem, że Józefowicz rzeczywiście jako pierwszy na świecie, absolutnie pierwszy na świecie, mamy to, że tak powiem, udokumentowane, sięgnął po ten w teatrze muzycznym akurat, po ten element scenograficzny i to się sprawdza i to konsekwentnie eksploruje grzebie w tym. No zobaczymy, zobaczymy. Panie przypomniałem. Ale zdążymy. Ale to B czy D? Przypomniałem sobie, bo chciałem zapytać, jak się z Rosjanami pracowało? To też pewnie temat rzeka. Temat rzeka. Albo o różnicach. Już mówię, nie. Mamy bardzo bogate doświadczenia. W 99 się odbyła premiera Metra w Moskwie. Później zrobiliśmy Romeo i Julię. Czy nie, czy wcześniej Pole Negri. Nieważne, mamy tam bardzo spore doświadczenia. Nasze spektakle były, czy są, bo jeszcze do dzisiaj grane wiele lat. I ludzie teatru, teatr rosyjski, ja uważam, jest fantastyczny. Jest absolutnie fantastyczny, a jeszcze do tego będą publiczność. Publiczność, która przychodzi, jest niezwykle życzliwa, wyrozumiała i mogę tylko w samych superlatywach na ten temat mówić. Tak samo ciekawi właśnie świata ciekawi. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre doświadczenia i myślę, że to nie jest zamknięty rozdział. Rozmawiamy cały czas pochwalę się tylko, nie wiem, czy się pochwalisz. No. Od jakiegoś czasu bardzo mocno wspólnie z fantastycznym poetą rosyjskim Juriem Raszyncewem, to taki polski Jeremi Przybora, pracujemy nad Mistrzem Małgorzatą, który być może będzie miał wersję właśnie rosyjską, a ja w 76 roku... Znaczy on już ma wersję rosyjską. Tam ma co roku wersję rosyjską. Bo oni ten tekst tutaj przy okazji Szekspira, ale... Ale to zacząłeś też coś mówić, zapomnisz, że jak w 76 roku debiutowałem Mistrzem Małgorzatą w Teatrze Stu. Tak, no właśnie, dokładnie. Tak. Dlatego myślę, że jak to napiszę, to umrę. A tymczasem... No to może nie piszmy jeszcze. A tymczasem... No, nie wiem, czy napiszę. Może lekajmy. A tymczasem panu już podziękujemy. Za właśnie, 6 minut za jest ja dzisiaj. Jest Boże, dzisiaj za 6 minut dziękuję. Pierwsza. Bardzo nam było miło, Januszu. Bardzo się cieszę, że przypadek poniekąd sprawił, że mieliśmy okazję spotkać się po raz pierwszy poza Warszawą. Tak. Dziękuję bardzo. Janusz Stokłosa, kompozytor. Dziękuję za zaproszenie. Wspaniałej muzyki, której... dzisiaj do Teatru Szekspirowskiego. Tony mamy w naszej bibliotece muzycznej, w Trójce mojej. Pracował w Niemczech przecież z Andrzejem Woronem. Ile my się nagraliśmy tej twojej muzyki. Bardzo ci dziękujemy Basiu za wszystko. Dzwoni. No tak, to już wiem, bardzo dziękuję, przyjęłam to zaproszenie. Bardzo dziękuję, Janusz Stokłosa. I jeszcze jedna jego kompozycja dzisiaj, króciuteńka, bo to będzie chyba duet balkonowy. No, oczywiście Romeo i Julia. Nie wiem, co puścisz, Janusza, powiem, jak usłyszę. Józefowicza. Ale już mówię ci dobranoc. Bardzo dziękuję, dobranoc Państwu. Dobranoc. Mam, skąd mam tę myśl, że jest pisany mi, że będę z nim. I skąd wiem, że ja jak nikt go znam. Brak mi je. Tak, brak mi go. Jak tu. mchu i jak bez tchu i śnie na jawie śnie bez snów. I zapalił stróż w ogrodzie świec, blady cień księżyca, ślad wśród drzew. Więc skąd w niej ten blask, co lśni w noc bez gwiazd? Z tobą być, z tobą być, bez snu, bez snu, co noc dzień po dniu. Cudowna noc, tak ciemna jest jak bezmiar wód, jak morza to jest tak głęboka. Cudowna noc otula nas i daje nam tajemny znak, że nas ochroni, bo w taką noc dla naszych serc rozciera się zasłona mroku i światła blask przenika nas jak z nieba promień. Przedziwna noc, przedziwna noc, co w oczach ma ciemności toń, lecz w sercach jest świetlista. Tak, przedziwna noc, proszę Państwa, zbliża się pełnia. 20 kilka stopni, 21 w tej chwili, już troszeczkę ochłodziło się. Chodziło się, 21 w Gdańsku. To po raz pierwszy w życiu mam okazję, że tak powiem, w tak pięknej aurze, w tak ciepłym Gdańsku przebywać. Jesteśmy oczywiście w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Pootwierałam tu wszystkie okna u pana profesora. Tu zepsułam troszkę klimatyzację, ale to trzeba doświadczyć tego ciepłego powietrza w Śródziemnomorze. Profesor Jerzy Limon cieszy się, że może z nami zostać do godziny drugiej. I Krzysztof Grabowski także. Magda nam towarzyszy, Hajdysz. Więc teraz króciutko, tak, żebyśmy mogli jeszcze rozwinąć ważne wątki. To też będzie ważne, co teraz powiemy, ale i tak Państwo nie zapamiętają, że gdybyśmy się odważyli, przedstawili cały program. Więc jak można by streścić program nurtu głównego? Potem zapytamy program nurtu OFF. No i na tym poprzestaniemy, a potem porozmawiamy o czymś, o czym obiecałam, że będziemy rozmawiali, ale dopiero jak dzieci pójdą spać. Profesor Jerzy Limon. No ja myślę, że inauguracja dzisiejsza jest, może być symbol, uznana za symbol naszego festiwalu. Z jednej strony mamy Romeo i Julię w bardzo nowoczesnej inscenizacji. A jednocześnie należąca do nurtu bardziej klasycznego teatru pod wieloma względami. Z drugiej strony mamy przedstawienie Eweliny Marcinia, które należy do nurtu tego, jakbyśmy powiedzieli, najbardziej odlotowego dzisiaj, czy takiego niespokojnego, bulwersującego. To niemiecki teatr. Niemiecki teraz z Freiburga. Zresztą wystawiany trudno o lepszy dzień, bo to jest Sen nocy letniej, a właśnie to dzisiaj mamy. I jeszcze ma być Czerwony Księżyc dzisiaj, nie wiem, czy wszyscy wiedzą. To jest raz na 400 ileś lat. Czerwony, tak. Nie Blue Moon, tylko jest pełnia Księżyca i jest zaćmiony.